الثانية يبيلي أو النوع الثاني أين يبيلي غربة أهل العلم في المؤمنين نيولي غربة ولي وجيني وأهل العلم وأؤمني يعني وأؤمني وهو أنا غرابة وأنا غربة لكن دنياه كنا ولي علماء مشايخ ما أساتذة مدعاة إلى الله ولي نخلة فكتزامة ولي نوتاجة فكتزامة وأؤمني وجهة جملة النوع الثالث أين يتاتو غربة أهل السنة والجماعة في أهل الأهواء والبدع نيلي غربة يا أهل السنة والجماعة غربة السلفيين وكتزامة وإسلام موت وجملة يعني ما كون ديوت أمايو إن جنس بيشا نو إسلام وكويم هوا أهل الأهواء والبدع فغربة أهل السنة والجماعة هي التي مدحها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلها إذا غربة ولو جيني وأهل السنة والجماعة ndio ugeni ambao Mtume sallallahu alayhi wasallama aliwasifia wale wenye hii ghurba. Mtume alipokuwa anasema fatuba lil ghuraba alikuwa akiwakusudia wale ambao wameshikamana na Uislamu wa haki, nao ni ahlus sunna, nao ni as-salafiyun, ni masalafi, ndio walioshikamana na ule Uislamu wenyewe aliyokuja nao Mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم. فأوصاف الغرباء التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل السنة والجماعة وصف وغرباء أمام صلى الله عليه وسلم أموتاجا واجد أهل السنة والجماعة أو وصف وغرباء أمام صلى الله عليه وسلم أموتاجا فهي صالحة لأهل السنة والجماعة السلفيين. هو وصف ونوينديا مدى ومدى أهل السنة والجماعة ما سلف بك ياهو زيلي صفة الذي تستجم تومي فما هوا غرباء وتفتا هيكي وتفنى كيلي نيو هوا ونصف هزي وكي يتثم ما كون ديوتي كإسلام وتكوتا كون دي لما سلف ندينو أمبالو لمشكمانا نهيزي صفة الذي تستجم تومي محمد صلى الله عليه وسلم البقوة أن تاجى غرابة الإسلام ule ugeni wa Islam. Mtume sallallahu alayhi wasallam anataja miongoni mwa sifa. Miongoni mwa sifa mtume akasema humul ladhina yasluhuna idha fasada an-nas. Kwamba hawa wenye ghuraba au ahlul gharaba hawa tuba lil ghuraba. Mtume amesema ni wale ambao wanatengama watu wakiharibika. Ni wale ambao wanatengama watu wakiharibika. Billahi alaykum as'alukum, nikuulizeni ni akina nani ambao wako sawa kwa sawa, ni akina nani ambao wameshikamana na Uislamu wametengama pale watu wanapokuwa wameharibika. La shakka kwamba ukitazama utakuta ni as-salafiyun. Ni hadithi amepokea Imam Ahmad tokwa Sa'd ibn Abi Waqas akielezea kwamba al-ghuraba hum alladhina yasluhun idha fasada an-nas, wal ghuraba ambao watapata shajaratun fil janna, watapata mti katika pepo, watapata pepo kama ni wale wanaotengama watu wakiharibika. Ukiangalia ahlul bid'ah zikija bid'atul mawalid utakuta salafiyun wametengama, yakija mambo ya tahazzubiyat, mambo ya utaasisi, mambo ma ila dhalika, bid'a mbalimbali kuhali manhaji ya masahaba wa ma ila dhalika, utakuta salafiyun masalafi, utakuta wao wamethibiti katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, umeshikamana katika manhaji ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umeshikamana kitabu na sunna, umeshikamana aqwalu sahaba, umeshikamana ijma'u almuslimin. Salafiyun yasluhuna idha fasada an-nas, wanatengama watu wakiharibika. Wa fi riwayatin ukhra humul ladhina yusbihun ma afrada an-nasu min sunnati, ni wale ambao wanatengeneza yale ambao watu wameharibu katika sunna zangu. Humul ladhina yusbihun ma afrada an-nasu min sunnati, ni wale ambao wanayatengeneza yale yaharibika au yale ambao wameharibu watu katika sunna zangu. Utakuta علماء أهل السنة مشايخ مدعاة أهل السنة وتسمم كبينيش حق وكيونا باطل ونبينيش وكيونا متك كسيا أو إن كتك أهل السنة والجماعة أو إن كتك أهل البدعة ونبينيش na wakaweka msingi kabisa ambao wameurithi huko tangu zamani tangu zama za masahaba kwamba min usuli ahli sunnah wal jamaa ar-radd ala al-mukhalifi sawa'an kana min ahli sunnah aw min ahli al-bid'ah sawa'an akhta fi umurin aqadiyah aw fiqhiyah wakasema kwamba asili ni kurejeshana kumradd mukhalif tumrudishe katika haki سواء سواء أو إن كتك أهل السنة أو أهل البدعة أو أم قصية كتك مامو يكي عقيدة أو كتك مامو يكي فقه لازيمة تمردش هين تفاوتنا أهل البدعة وهو نسمى نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضا ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا به وهو نسمى يدي مامو تبيوك بالينا تنبى بموجة تونغاني na yale mambo ambayo tumetofautiana basi tupeane udhuru sisi masalafu tunasema la hii kanuni na tafsiri kuna mambo yasiyotaka udhuru kuna mambo yasiyotaka udhuru ambayo ukikhalif lazima tukwambie irji ila tariq rudi katika njia na ndio maana as-salafiyun wakawa ni nani wakawa ni al-ghuraba kwa nini kwa sababu yuslihuna ma afsadahu an-nasu min sunnati an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa ana yaweka sawa yale ambayo watu wameyahadibu katika sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaqulu sufyan ath-thawri rahimahullahu ta'ala anasema al-imam sufyan ibn sa'id ath-thawri rahimahullahu ta'ala istawsu bi ahli as-sunnati khayra استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء ووسييني وبشرييني أهل السنة ما سلفي ووسييني خيري ووسييني وبشرييني ما سلفي أهل السنة الجماعة خيري كواني واو نديو غرباء كواني صفة زوتي أمباز أمر استجمت صلى الله عليه وسلم أمباز وزن وسيينا الغرباء واو موجة كوا موجة ونزبادة فهذا الإسلام وإسلامه له فضل عظيم كنا فضلا نينجي كوبوا وأجر كبير نوجينا مكوبوا في الدنيا والآخرة دنيانا آخرة وله موجبات لكن بيا أنا مامبو يواجيب أمبون لازمة وكلا مسلم يتكليزا مامبو هايو فمن موجبات الإسلام ميونغوني ما مامو يواجيب كتك الإسلام أنه يجب على كل أحد الدخول فيه نواجيب كلا موجة كنجيه كتك الإسلام كلا موجة لازم أنجيه كتك الإسلام هاتم شكي بانك كما لازم أنجيه لا هاتم شكي بندوك ولا سلاح كما لازم أنجيه لا لكن yeye mwenyewe lazima aingie kwa sababu asipoingia katika Uislamu ataingia motoni atakapokuwa amekufa hali ya kuwa ni kafir au mushriki lazima kila mmoja aingie katika Uislamu amwabudu Allah kupitia ibada za Kiislamu alizokuja nazo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan na mwenye kufuata kinyume cha Uislamu dini فلن يقبل منه نوال حتى قبلوا فهو في الآخرة من الخاسرين نيوك آخرة أتكوى ميقون موات ونقبتها سارة ففي هذه الآية قد آيه الوعيد الشديد كنا بتيشو بكالي في من ابتغى غير الإسلام فأيولي أمباي أمتقوى أمتاكا كنيومة وإسلام na akafanya dini isiyokuwa na isiyokuwa Uislamu kwa ni dini yake wal wa'idu la yakunu illa fi fi'li al muharram au fi tarki al wajib na vitisho vikali haviji isipokuwa kwa yule ambaye amefanya jambo la haram au ameacha kufanya jambo la wajib fabayana ta'ala anna man dana ghayra al islam Allah tabaraka wa ta'ala kabainisha kwamba mwenye kufanya mwenye kuabudu dini ambayo si ya Uislamu, wataraka dukhula fihi, na akaacha kuingia katika Uislamu, fala yukbalu amalu, basi matendo yake hayatakubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa fil akhirati min alkhasirin, na yeye akhira atakuwa miongoni mwa watu wenye kupata hasara. Wal khusran al kabir, na hasara iliyokuwa kubwa, ay yakuna min ahli an-nar, ni kuwa mtu miongoni mwa watu wa motoni. Fal wajibu ala an-nas jami'an ay yadkhulu fi al-islam, ni wajibu kwa watu wote kuingia katika Uislamu. Fala yajuzu li ahadin ay yajtahida, haifai kwa mtu yoyote akajitahidi, haifai kwa mtu yoyote akajitahidi, wayattakhidha dinan, na aikaifanya dini, ghaira al-islam, dini ambayo siyo ya Uislamu, au ayakhruja min al-islam ba'da ad-dukhuli fi, wala haifai kwake kutoka katika Uislamu baada ya kuwa ameingia. Falladhi ya'khudhu ghaira al-islam sinfan, falladhi ya'khudhu ghaira al-islam sinfan, yule ambaye anachukua dini isiyokuwa na Uislamu ni sampuli mbili. Wa kilahuma amaluhuma marududun, na wote hawa wawili matendo yao ni yenye kurejeshwa, yanakataliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wawili, sampuli mbili, ambao wameshikamana na kinyume cha Uislamu, matendo yao wakielekeza kwa Allah yatakataliwa na wala Allah hata yakubali. As-sinfu al-awwal, sampuli ya kwanza, ghairu al-muslimina alladhina yattabi'una al-adiyana ghaira al-islam, kinyume cha Waislamu, wale ambao wamefanya dini ambazo sio za Kiislamu, wale ambao dini zao sio za Uislamu. Fala yuqbal minhu, hawatakubaliwa matendo yao. Wale ambao sio Waislamu, matendo yao mbele ya Allah hawatakubaliwa. Li anna al-islam, kwa sababu Uislamu nasikhu li jami' al-adyan, Uislamu uwepo wake unafuta dini zote. Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam alipokuja na dini ya Uislamu akafuta dini zote ambazo zilipita. Qala sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, la yasma'u bi ahadun, hanisikii mimi na wala haisikii da'wa yangu mimi, ahadun, mtu yoyote, min hadhihi al-umma, katika umma huu wa da'wa, na umma huu au nyakati za da'wa hii, yahudiyun wala nasraniyun, au myahudi au mnasara, hakuna mnasara yoyote wala myahudi yoyote ataisikia dini yangu au da'wa yangu, thumma la yu'minu bi, kisha akawa hajaniamini, illa akabahu Allahu fi an-nar, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atamuingiza motoni. Kwa hiyo yoyote yule ambaye atasikia da'wa ya Mtume sallallahu alayhi wasallama, itakuwa ni wajib ashikamane na da'wa hiyo. As-sinfu thani, sambuli ya pili, almuslimuna alladhina ahdathu fi ad-din, wale waislamu ambao wamezua mambo katika dini, wamezua bid'a, wala ya'buduna Allah illa bil bid'a, hawamwabudu Allah isipokuwa kupitia bid'a, fa'amaluhum marduda, matendo yao ni yenye kurejeshwa, yanakataliwa, hayakubaliwi mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Qala sallallahu alayhi wa sallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, man ahdatha fi amrina hadha, mwenye kuzua akazusha katika jambo letu hili, ma laysa minhu, jambo ambalo halipo katika Uislamu, halipo kabisa, fahuwa raddun, basi litakuwa lenye kurejeshwa kwake yeye, lenye kukataliwa, halitokubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fanaha an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama an al-ihdath fi ad-din, Mtume sallallahu alayhi wa sallama kataza kuleta mambo katika dini. Wa qala alayhi salatu wa salam, na Mtume sallallahu alayhi wa sallama akasema tena, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun, mwenye kufanya matendo ambayo hayapo katika jambo letu, yani yeye hajazua bali kakuta wazushi tayari washazusha, yeye akafanya mimi sijazusha lakini nafanya bid'a, nafanya uzushi, mwenye kufanya uzushi, kwa sababu si katika dini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, pia yeye haitokubaliwa ibada yake, bali matendo yake yatakuwa ni yenye kurejeshwa, ni yenye kukataliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fabayana sallallahu alaihi wasallam anna at-ta'abbuda bil bid'ah haram. Mtume sallallahu alaihi wasallam akabainisha kwamba kumwabudu Allah kwa bid'ah, kupitia uzushi, ni haram. Walibadatu lmubtadaa, na ibada ambazo zimezushwa, marududatun ala sahibiha, ni zenye kurejeshwa, ni zenye kukataliwa kwa yule mwenye kuzifanya hizo ibada. Fala yakbaluha Allah, Allah subhanahu wa ta'ala hatozikubali. Wa min mujibati lislam, na miongoni mwa mambo ambayo ni wajibu katika Uislamu, aliktifau bimutabaati alkitabi wassunna, ni mtu kutosheka na kufuata kitabu na sunna. An kulli ma siwa, akaacha yale ambayo sio kitabu na sunna. Fata kitabu na sunna, achana na kile ambacho kiko nje ya kitabu na sunna. Waliktifau bilkitabi wassunna, na kutosheka na kufuata kitabu na sunna, yakunu biamrain, inakuwa kwa mambo mawili. Aliktifau bilkitabi wassunna fi babi al-akhbar, kufata kitabu na sunna, kuamini kitabu na sunna katika mlango wa akhbar, zile habari ambazo zimekuja katika kitabu na sunna. Mithlu akhbar yawm al-qiyama, mfano wa habari za siku ya kiyama. Wa akhbar al-umam as-sabiqa, na zile habari za umma ambazo zimepita, kama zile habari za ashab al-kahfi, habari za anbiya na rusul ambazo zimetokea, ambazo zimekuja katika kitabu na sunna, inakuwa ni wajibu kwa kila mmoja kuziamini habari hizo. Athani, aini ya pili, aliktifau biha fi babi al-ahkami shar'iyya, kutosheka na kitabu na sunna katika zile ahkam za sheria, katika swala, funga, zaka, haji wa ma ila dhalika, katika zile ahkam ambazo mwanadamu muislam anamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kupitia ahkamu hizo, atosheke kuzichukua katika kitabu na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mithlu al-awami wa nawahi, mfano maamrisho na makatazo, atosheke kuyachukua katika kitabu na sunna. Wa masib al-Qur'an wa sunna amran, na yale ambayo sio Qur'ani na sunna ni mambo mawili yenye kulazimiana. Ukiambiwa kama usifate isipokuwa kitabu na sunna, yasiyokuwa kitabu na sunna ni mambo mawili yenye kulazimiana, lazima uachane nayo. Al-awwal, jambo la kwanza, ma taqaddamahu min al-kutub as-sabiqa, ni yale ambayo yameitangulia Qur'ani na sunna katika vitabu vilivyotangulia. Walau kana ghaira muharrafa, hata kama hivyo vitabu havijaharibiwa. Yani tunajua kwamba Taurati imeharibiwa, Injili imeharibiwa, sasa jadia havijaharibiwa, lazima utosheke na kitabu na sunna, uachane na Taurati, uachane na Injili, achana na vitabu vilivyopita, Zabur, zile suhufu, suhufu Ibrahimu wa Musa, achana nazo vyote hivyo, shikamana na Qur'ani na sunna. Fala yajuzu li ahadin, haitofaa kwa mtu yoyote, al-akhdhu bima fiha, haifai kuchukua yale ambayo yanapatikana katika Injili, katika Taurat, katika wama ila dhalik, haitofaa. Bal yajibu al-iktifau bil Qur'an, ni wajibu atosheke na Qur'an wa sunna, na sunna li annaha, kwa sababu vitabu hivi ambavyo vimepita, mansukhatun bil Qur'an, vimefutwa kupitia Qur'an, yani Qur'an uwepo wake imefuta vitabu ambavyo vilivyo tangulia. Al-amru thani, jambo la pili, al-kutub ghaira al-ilahiyya, ni vile vitabu ambavyo sio vya dini, havijatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, min al-maqalati wal-ara'i, katika makala mbalimbali na rai mbalimbali, alladhi kad yuridu al-'abdu al-ihtida'u biha, makala ambazo au vitabu ambavyo mtu anaweza akataka apate uongofu kupitia hivyo vitabu, anaambiwa kwamba la, achana na hivyo vitabu, achana na hizo makala, achana na hizo tungo na hayo mashahidi wa maila dhalika, tosheka na kitabu na sunna. Fahadhihi alkutub, hivyo vitabu, la yukhadhu minha ad-din, haitukuliwi dini katika vitabu hivyo, wala yukhadhu minha al-hidayah, na wala hidayah haitukuliwi katika hivyo vitabu, bal yuktafa bil Qur'an wa sunna fi talab al hidayah, bali tutatosheka na kitabu na sunna katika kutafuta uongofu, wa sayri ila Allah ta'ala, na kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Jaa inda an-Nasa'i wa ghairi, imekuja hadithi kutoka kwa al-Imam an-Nasa'i na wengineo, anin nabiy sallallahu alayhi wa sallama annahu ra'a fi yadi Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu waraqatan min at-Tawrah, Mtume sallallahu alayhi wa sallama aliona katika mikono ya Umar radiyallahu anhu akiwa na karatasi ambayo imeandikwa mambo katika Taurati, imeandikwa ayati ambazo zinatoka katika Taurati. Faqala Mtume sallallahu alayhi wa sallama akasema kumwambia Umar na wale wenzake, amutahawikuna ya ibn al-Khattab, hivi ina maana mbo katika haira ewe ibn al-Khattab, mnatangatanga? Ina maana mnatangatanga, hamjui mwelekee wapi? Amutahawikuna ya ibn al-Khattab, hivi mnatangatanga, hamjui pa kuelekea ewe ibn al-Khattab? Wallahi laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyya, wallahi na apa kwamba hii sheria ya Qur'ani na sunna nimekuleteeni na nimekujieni nayo ikiwa ni nyeupe kabisa, ikiwa ni safi. Walau kana Musa hayyan, lau kama Musa angekuwa hai, walau kana Musa hayyan, lau kama Musa angekuwa hai, wattaba'tumuh, mkamfuata Musa, wataraktumuni, mkaniacha mimi, mkawa hamjanifuata, dhalaltum, basi mngekuwa ni wenye kupotea. Jalia Musa angekuwa hai akawa analingania katika Taurati, na mimi nipo nalingania katika Qur'an, mkamfuata Musa mkakataa kunifuata mimi na Qur'an, basi mtapotea. Wa fi riwaya, na katika riwaya nyingine, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema lau kana Musa hayyan, lau kama Musa angekuwa hai, ma wasi'ahu illa ittiba'i, isingemtosha Musa isipokuwa kunifuata. Ina maana Musa angekuwepo zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, angefuata pia yeye Qur'ani na Sunna, asingefuata Taurati, asingeifuata Taurati. Kwa nini? Kwa sababu Taurati tayari ishafutika na imefutwa na Qur'an. Wa min mujibati al-Islam, muda ukiisha niambiwe, sawa mashaikh. Wa min mujibati al-Islam, na miongoni mwa mambo ya wajibu katika Uislamu, al-iltizam bi ahkamihi kulli, ni kushikamana na ahkamu za Qur'ani zote. Al-iltizam bi ahkamihi kulli, ni kushikamana na ahkamu za Qur'ani zote. Faman dakhala fil Islam, yote yule ambaye anaingia katika Uislamu, inakuwa ni wajibu juu yake ashikamane na ahkamu zote za Uislamu. Kila kitu ambacho kimekuja katika Uislamu, basi lazima ashikamane nacho na awe na maandalizi kwamba jambo lolote ambalo nitalifahamu kwamba jambo hili ni katika Uislamu, katika maamurisho na katika makatazo, lazima nitekeleze kama vile ambavyo Uislamu unataka. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, udkhulu fi silmi kaffa, ingieni katika Uislamu moja kwa moja. Almaana udkhulu fi sharai'i alislamiyya, ingieni katika sheria za Kiislamu kulliha zote, amilina bi jami'i ahkami, mkiwa mnafanyia kazi ahkamu zake zote. Wala tushriku minha shay'a, na wala msimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala katika hizo ahkamu kitu chochote. Wa qala ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala anasema, alam tara ila alladhina yaz'umun, hivi haijakujia habari ewe Muhammad kwa wale ambao wanadai, annahum amanu bima unzila ilayk, kwamba wao wameamini yale ambayo yameteremka kwako, wama unzila min qablik, na yale ambayo yameteremka kabla yako, yuriduna an yatahakamu ila at-taghut, wanataka wahukumiani katika taghut, waqad umiru ayakfuru bihi, hali ya kuwa wameamrishwa kukufuru taghut. Wayuridu shaytan ay yudhillahum dalalan ba'ida, na anataka shaytan kuwapoteza, kupotea kwa mbali. Fa ankara Allahu alayhim, Allah akawakemea na akawapinga. Liannahum khalafu al-islam, kwa sababu wao wamekhalifu al-islam. Lianna al-hukma bit-taghut wa bighayri ma anzala Allah, kwa sababu kuhukumu kupitia taghut na kuhukumu kinyume cha yale ambayo ameyateremsha Allah subhanahu wa ta'ala, yukhalifu bihaqiqati al-islam, mukhalifun bihaqiqati al-islam, kwa sababu mtu atakapokuwa amehukumiana na taghut wa ma ila dhalika, atakuwa ameenda kinyume na hakika ya iman na hakika ya Uislam. Wa min mujibati al-islam, na miongoni mwa mambo ambayo ni wajibu katika Uislam, tahrimu al-khuruj an asma' al-islam, ni haram kutoka katika majina ya Uislam. Ni haram mtu kujinasibisha na majina mengine ambayo sio majina ya Uislam. Lazima kila mmoja ajinasibishe na majina ya Uislam, na wala asitoki katika majina ambayo, na wala asitoke katika majina ya Uislam akajiita majina ambayo sio Uislam. Wa hiya al-asma'u ad-diniyya, na hayo majina ya Uislam ni majina ya dini. Allati ju'ilat li ahli hadha ad-din, ambayo yamewekwa kwa ajili ya watu wa hii dini. Alladhi jaa bihi Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, ambayo amekuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hii itakuwa la yajuz. Tutosheke hapa, kwa sababu maelezo ya kipengele hiki ni marefu, ili twende na muda, kwa sababu walillahi alhamdu wal minna ma zilna mawjudin wa ma zilna fi daura. Kwa hiyo au mengine tutaendelea kuelekezana kutokana na zile malzama na zile mikhararati ambayo imewekwa kwa lengo ya hii daura. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.